एक सवाल कर दिया, बैंक से जो इंटरेस्ट का पैसा आता है क्या उसे गरीबों की मदद कर सकते हैं? मसलन किसी की शादी में दे सकते हैं, दे दिया, या साइकिल वगैरह खरीदें। किसी ने एक सवाल किया कि जो बैंक में जो पैसा रखने से कुछ पैसा इंटरेस्ट का आता है उसको क्या गरीब को शादी में कहीं दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसा किसको दिया जा सकता है, तो आप समझ जाइए वो हालात में तो आप दे सकते हैं। इंटरेस्ट का पैसा चूंकि हराम है, ये सिर्फ ऐसे शख्स को दिया जा सकता है जिस पर हराम वाजिब हो गया है। हराम और खास हराम आदमी को नहीं दिया जा सकता, शादी में नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि शादी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो है हराम वाजिब हो जाए इंसान। हराम वाजिब हो जाए मतलब क्या? मतलब ये, क्योंकि ये पैसा हराम है और वो इतना मजबूर है कि उसके लिए हलाल पैसा नहीं है अपने गुजारे का। जैसा कि एक इंसान इतना मजबूर है कि कचरे के डब्बे पर बैठ के कचरे में से खाना चुनकर खाता है, तो ये कोई आम आदमी कर सकता है कचरे कुंडी बैठकर? एक इंसान या एक मर्द या औरत है जिसको आप नंगा देखते हैं सड़क पर बैठा हुआ, इस पर हराम वाजिब है। मतलब इसको चूंकि सतर ढकना जरूरी है, कपड़ा ना मिले तो थोड़ा बहुत कपड़ा लेकर किसी का चुरा कर भी ढक सकता है, सिर्फ उस हद तक, और बाद में उसको लौटा दे कि तो मजबूर है, मजबूर है, समझ रहे? तो ये पैसा सिर्फ उसको दिया जा सकता है, हराम वाजिब है। अब आम हालत में किसको दे सकते हैं आप? मैंने दो मिसालें दे दी, कचरा चुन के बेचारे जो खा रहे हैं, सड़क के ऊपर नंगे रह रहे हैं, ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा शख्स जिसका एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी बीमारी हो जाए जो बीमारी का इलाज को लाखों रुपए लगता है और उसके पास नहीं है, तो चारा दो ही है, या तो घर पे रहो और मर जाओ या डाका डाल के इलाज करो, और वो दोनों नहीं कर सकता। घर पर रहकर मौत भी उसके लिए तकलीफ देह हो रही है, डाका डाल भी नहीं सकता है, हराम वाजिब है ना? तो ऐसे शख्स पे 4 लाख खर्चा, 4 लाख कहाँ से लाएंगे बेचारा? सब कुछ बेच चुका है, कुछ नहीं, सारा। या कोई शख्स का एक्सीडेंट हो और लावारिस मिला हो आपको, जिंदा तो है, दवाखाने ले जाते, डॉक्टर बोलता है भाई 1 लाख रुपए दीजिए, इसके बगैर इलाज नहीं, और आप 1 लाख रुपए उस पर खर्च नहीं कर सकते, और वो तो बेचारा बेहोश है, उसको तो कुछ हो ही नहीं, या अगर होश में भी है तो बोल रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं घर से निकला था वैसे ही बेघर हूँ, मैं फलाऊँ फलाऊँ, अब क्या करेंगे? तो ऐसे आदमी के लिए हराम वाजिब है ना, या तो चोरी करके इलाज कराए तो मर जाए। तो ये पैसा सिर्फ उस शख्स के लिए लागू है जिस पे हराम वाजिब है। इसको कतन मस्जिद और मदरसे में और तहारत खाने बनाने में, मस्जिद मदरसे और घर के इस्तेमाल ना करे, इसलिए कि वहाँ हम पे हराम वाजिब है। क्या पेशा आपको, अगर तहारत खाने ना मस्जिद में, तो हम कहीं भी कर देंगे, कुछ भी करेंगे, घर से करके आ सकते हैं। तो मस्जिद और मदरसे या अपने घर का बैतुल खला तहारत की बुनियाद है, और जिसकी बुनियादी गलत होंगी उसकी क्या तहारत और क्या इबादतें होंगी? तो वहाँ तो खतान कहीं भी नहीं चलता है, सिर्फ जिस पर हराम वाजिब हुआ है ये पैसा सिर्फ उसके लिए ही लागू है। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें अगर हो तो, और उन तक पहुँचा दें, ना मिले तो पैसा रखिए, जब भी ऐसे लोग मिल जाए तब उन तक ले जाकर वो पैसा पहुँचा दीजिए। और ये गलत फहमी लोगों की भी होती है कि भाई पैसा अगर बैंक में है इंटरेस्ट का, उसे लेना ही नहीं चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ हद तक तो ये बात लॉजिकल दिखती है, लेकिन हमारे माहौल में लॉजिकल नहीं ये बात। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब बैंक से पैसा निकालते थे और वो इंटरेस्ट के पैसे को जला देते थे, वो इंटरेस्ट के पैसों को क्या करते, जला देते थे, और वो समझते थे यही उसका एक हल है। देखिए, पैसों को जलाना कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए कि आप मुल्क की तौहीन करते हैं करेंसी को जलाकर। आप अगर इस केस में पकड़े गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वो पैसे जितने जलाए वो तो एक तरफ रह जाएंगे, छोड़ने में उससे ज़्यादा रिश्वत देना पड़ेगी आपको, समझे? वो रिस्क के तरफ जाइए ही मत कभी भी। सबसे बेहतरीन चीज़ है या तो करंट अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, और अक्सर बैंकों में करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि करंट अकाउंट इंडिविजुअल नाम पे भी खुलता है, लोग समझते सिर्फ बिजनेस के, नहीं, करंट अकाउंट आप अपने नाम पे खोल सकते हैं इंडिविजुअल, उसको बताइए जाके, लेकिन करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़ता है। मानो आपको जैसे आपने अगर सादा बैंक है, समझो स्टेट बैंक से, तो 1,000 लगता है ना आपको सेविंग में, करंट में लगता है 10,000, और अगर प्राइवेट बैंक है तो सेविंग में लगता है 10,000, करंट के लगता है 50,000, ठीक? लेकिन करंट अकाउंट खोलने से इंटरेस्ट नहीं आता, एक वहाँ जाइए। करंट अकाउंट कभी कभार हालात नहीं हो सकते, जैसा कि बैंक की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज, बिजनेस से कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें आपके इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा आएगा, या रिफंड्स होते हैं उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट खोलना ही पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका पैसा आता है। तो बहरहाल फिर इसमें इंटरेस्ट तो आएगा, तो जलाना ये कोई हल नहीं, गलत है, और खामोखा एक चीज़ को आप ज़ाया कर रहे हैं जिससे कोई और फायदा उठा, आपके लिए तो हलाल नहीं, कोई और फायदा उठा सकता है। दूसरा है कि उसमें छोड़ दो ना, आपका पैसा नहीं है तो, सोचने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं यहाँ छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए कि जो पैसा वहाँ छोड़ा जाता है उस पैसे के डिसबर्समेंट की जिम्मेदारी जब बैंक लेगा तो जाहिर सी बात है वो जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकता है। जैसे कि कुछ लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो औरंगाबाद में खुली थी, दूर की मिसाल नहीं औरंगाबाद की दे रहा हूँ, तो वहाँ पैसा जमा किया और कहा हमको नीचे, चूंकि अक्सर मुसलमानी इंप्लॉयज थे और मुसलमानी लोग अकाउंट खोलते थे। स्टेट बैंक हैदराबाद का था ना, निज़ाम जो हुकूमत गई तो जो जो हुकूमतें इंडिया में थी जब खत्म हुई तो उनके स्टेट बैंक गवर्नमेंट बनाती थी ताकि वो रेवेन्यू इसमें जनरेट इसमें जाती। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, जयपुर है, हैदराबाद है, स्टेट बैंक थे। हैदराबाद सबसे बड़ी स्टेट बैंक थी, तो बहरहाल मुसलमान थे उसमें। तो कहा स्टेट बैंक मैनेजर को कि आप ही डिसबर्स कर दीजिए, क्योंकि वहाँ होता ही है कि आपको उसको लिख कर देना पड़ता है, एक चेक देना पड़ता है, फिर वो पैसा निकालता है आपका। तो पैसा तो आप ही निकाल रहे हैं, नाम पर तो आपके हैं, लेकिन इस्तेमाल वो अपनी चॉइस से करता है। आप अंदाज़ा लगाइए, उसको तो शरई कोई इल्म है नहीं बेचारे को, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो सकता है, वो कहीं भी खर्च करेगा। बल्कि एक साहब बताने लगे कि मैंने स्टेट बैंक में 1980 से मेरा अकाउंट था और उसको मैंने जिम्मेदारी दे दिया था कि हर बार कितना इंटरेस्ट होता है बोलना, चेक ले लेना मुझसे। वो लेता रहा और मुझे बाद में कुछ ज़माने बाद एक रिसिप्ट आई और साथ में एक लेटर आया शुक्रिया का, एक ऐसी तंजीम से जो मुसलमानों के खून बहाने में सबसे बड़ा हाथ है उसका हिंदुस्तान में, कि शुक्रिया आप इतने सालों से हमको पैसा डोनेट करते आ रहे हैं। चूँकि देखिए वो पैसा जो अकाउंट में आता है वो बगैर आपकी इजाज़त के निकाला जा ही नहीं सकता, उसको तो आपकी परमिशन से चेक देंगे। समझो 2000 इंटरेस्ट का आप दे रहे, तो कुछ लोग बोलते हैं बैंक में रहने दो या बैंक को बोलो खर्च करो, तो देना तो निकाल कर आपको ही पड़ता है। तो क्यों ना एक हराम चीज़ को और हराम जगह लगने से अच्छा एक हराम चीज़ किसी भी हराम वाजिब है उस पर लगे। आपके खुद मानों के वालों खिलाफ ही वो तंजीम जा रही जो आपको मार रहे हैं, उनके खिलाफ जा रही है ना। तो बहरहाल इस बात को समझिए। तो ये एक दूसरा एग्जांपल, जब हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम आया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई तो उलमा ने फतवा दिया कि इंटरेस्ट हराम है, और बात सही थी। हुआ ये कि उनको पता नहीं था इंटरेस्ट हराम तो कह दिया, लेकिन इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा था, उस पर पैसा तो वो कमा रहे थे। अब उन्होंने लिख कर दे दिया मुसलमानों ने कि ये जो पैसा इंटरेस्ट है तुम इस्तेमाल करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट का पैसा जमा करना शुरू की और जमा करके जो चर्च गेट आपका इलाका है बॉम्बे के अंदर जो है चर्च है बहुत बड़ा, वो चर्च जो है वो डोनेशन के पैसे, उन्होंने जो रिश्वत जो माफ करना आपके इंटरेस्ट के पैसे आना शुरू, उससे बनाना शुरू की। और जब बन गया तो मुसलमानों को उन्होंने मुबारकबाद दी कि भाई आपकी वजह से, आपके इंटरेस्ट के नहीं लेने की वजह से हमारा चर्च तामीर हो गया। मतलब आपका पैसा एक तो हराम और एक ऐसे काम में लगा जो आपके मजहब और आपके रब के खिलाफ तहरीक जा रही। तो बेहतर तो यह है कि निकाला जाए, और वैसे ही आदमी को इस पर हराम वाजिब हो गया है। शादी का आदमी मुस्तहक नहीं होता है, या वो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जिसमें पैसा लगता है और देना ही पड़ेगा। रहा साइकिल का, तो डिपेंड ये हो सकता है, डिपेंड हो सकता है कि ट्राई साइकिल, साइकिल में बहुत चीज़ें होती हैं कि एक आदमी जो माजूर है या तो घर में लंगड़ा पड़ा रहे माजूर, या कोई उसको साइकिल दिलाए जिसके लिए पैसे नहीं है। और मैं समझता हूँ लेकिन साइकिल के लिए भी ज़रूरत नहीं है, और उम्मत के आज कितने पैसे नहीं है, 2-3 हज़ार की साइकिल दिलाते एक माजूर को, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है, इस उम्मत के कमज़ोरों की वजह से उम्मत को रिस्क दिया जाता है। कमज़ोर से मुराद बहरे लूले लंगड़े माजूर लोग, कमज़ोर इसमें बेवाएँ भी आ सकती है इसलिए कि वो भी कमज़ोर होती है, यतीम भी आ सकता है, तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। तो बहरहाल दीजिए, लेकिन हो सकता है कि हालात ना हो, या वॉर जोन और जहाँ कई लंगड़े और लूले लोग हज़ारों की तादाद, जैसे अफ्रीका के कई ममालिक में होता है ये कि आपको अगर इल्म हो वहाँ कबाइली जंगें बहुत होती हैं, तो जब एक कबीला दूसरे कबीले को वो करता है तो वो मारता नहीं है उनको जान से, इसलिए कि मार के बहुत मुश्किल होता, खून खराब होने की भाई होते कहीं ना कहीं रिश्ते में, वो सिर्फ हाथ काट देते दोनों या पैर काट देते दोनों और छोड़ देते, हाथ कटे या पैर कटे। अब हज़ारों की तादाद में अगर कोई गांव को मार देते हैं इस तरह से, 500 लोग 1000 लोग समझो है, इतना पैसा तो सारे हमारे पास नहीं हो पा रहा, तो ये हो सकते हैं। लेकिन आम एक साइकिल और मैं समझता हूँ कोई भी 2-4-10 लोग मालदार जमा होना, 2-2-3-3 सौ रुपये जेब से निकाल देते एक आदमी की हथगाड़ी और साइकिल का पैसा वहाँ जमा हो सकता है। बहरहाल लेकिन डिपेंड सिचुएशन पे, लेकिन हराम वाजिब होना उस शख्स के लिए शर्त है, फिर चाहे मेडिकल के लिए हो बाकी और कुछ भी हो सकता है। बहरहाल उसकी ज़रूरत उस पर हराम वाजिब मतलब इतना मजबूर एक अलग बात है, और ये उसकी मजबूरी के लिए, वरना उसके दूसरे काम के लिए आपका ज़कात है, तिजारत डाल के देना ज़कात दीजिए उसको, वो ज़्यादा मुस्तहक इसलिए कि वो उसका प्योर माल है जिससे वो रिस्क कमाएगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है जहाँ उसको उसके अलावा चारा नहीं है तो आप दे सकते हैं उसको। बहरहाल